al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. No, no és que anat enrere amb el temps, ni molt menys, ni que aprofitem algun programa antic. Senzillament ens ve de gust, durant uns dies, recuperar la que durant molt de temps va ser la nostra caràtula d'entrada, la nostra informació, la nostra benvinguda amb aquest espai. Soc Rafael Corbí i us presento Country a Ràdio Estel. I avui, coses que hauríeu de saber sobre la història de la música country i molt possiblement no sabeu. Peces d'aquelles que us portaran una informació de la qual no tothom en pot arribar a gaudir. Anem a desmentir algunes coses sobre la I, sobre els orígens de la música country. Llocs que la gent no sap, possiblement. I aquesta música ens ajudarà juntament amb d'altres, i si no acabem amb el programa d'avui, amb aquestes coses que us volem explicar, ho farem la propera setmana. En comptes de Nashville, la ciutat que hauria d'haver estat anomenada Music City, USA, per als seus orígens en la música country, hauria d'haver estat, possiblement, Atlanta, la ciutat on hi havia més talent en la música country als principis d'aquesta, quan encara no era anomenada així. Estem parlant de mitjans dels anys 20. Els cinc elements que junts varen fer l'èxit comercial de la música country es trobaven allà: les ràdios, les indústries discogràfiques, les actuacions en directe, els compositors i els publicadors de cançons. Tots es trobaven en aquells anys 20 a Atlanta. En el centre d'aquestes empreses hi havia Paul Brockman i la seva primera gran troballa, que venia d'Atlanta, Fiddlin' John Carson, i en aquest cas a Moonshine Kid. Escoltem una cançó d'ells. Heard a voice well known to him. la música country en aquell temps se la coneixia com a música folk, música d'arrels, música hillbilly, exactament, amb molts noms diferents, però l'èxit de la música comercial li va implementar el que anys després, molts anys després, fos coneguda com a música country. Avui reconeixem els orígens d'aquest element que després es va apropiar de la ciutat de Nashville i allà es va convertir en una explosió de música, de colors, de cançons i d'artistes. L'origen, però, de la discografia, de la gran discografia i dels elements característics, com hem dit, en ràdio, discogràfiques, directes, composicions i, sobretot, les persones que estan a darrere aquestes grans companyies dedicades a la producció de cançons s'han de trobar a la ciutat d'Atlanta, la veritable o la primera, Music City, USA. Per dedicar una cançó a la ciutat d'Atlanta anirem fins l'any 1977, un senzill menor, molt menor, a les llistes de música country, va arribar a ser un número 93, era la cançó de Chip Taylor, anomenada Hello, Atlanta. And I've had my ups and my downs, I've had my downs since you ain't been around. It's been hard to get through. What about you? Have you been crying like me? Only fools cannot see the harm love can do. And goodbye is too long a time. You come to me, baby, and say you don't mind. And it's hello, Atlanta. It's so good to see you again. Say for certain I ain't riding on your wind. And I've known the worst from the best, and the rest is killing me. And it's hello, Atlanta. If there's a right way you're wrong, I've done my wrong. And I ain't been so strong since I ain't been with you. Have you felt that way too? And did you wake in the night wondering if you could stand? And goodbye is too hard a word. Come to me, baby, let our hearts be heard. And it's hello, Atlanta. It's so good to see you again. And I can't say for certain I ain't riding on you in. Best, and the rest is killing me. And it's hello, Atlanta. Won't you share it with me? The best, and the rest is killing me. cançó que ens ha portat els ritmes musicals d'Atlanta i el record musical amb la companyia de Chip Taylor. Abans la recordàvem també la música que ens portava en Fielding, John Carson, conjuntament amb un tema amb Moonshine Kate, el Are You Going to Leave the Old Home. Seguim amb aquestes històries que no coneixes o que no coneixeu o que no coneixíem sobre el món de la música country. Coses paradoxals, com per exemple una de les històries de l'anomenat durant moltíssims anys i reconegut així pare de la música country. Ell era Jimmy Rodgers, sempre serà considerat així aquest personatge. En Jimmy Rodgers té una història prou curiosa dins de la nostra història. És concretament la història que va explicar amb una carta a la seva dona. En Jimmy Rodgers va ser un d'aquells personatges que no sabia que era el pare de la música country, sinó que només sabia que era el pare de tres filles precioses. En Jimmy Rodgers va ser descobert per en Ralph Peer del segell discogràfic RCA Records. Només en aquell temps ell intentava de ser un artista de vodevil prou àgil per triomfar als escenaris, ni plantejaments tampoc dedicar-se al món de la música. En una carta que va enviar a la seva dona, Carrie, li va dir en molta sorganeria de la música que Peer volia que enregistrés: si no puc aconseguir triomfar aquí a la ciutat, amb aquesta música anirem als boscos. El mateix 1927, també en Ralph Peer va ser el descobridor de la família Carter. Poc després, aquesta música que no li agradava interpretar i que ensornegaria, ell mateix portava endavant i comentava sobre ella, el convertiria en una de les més grans estrelles que mai hagi donat al món de la música. Once I had a sweetheart, a sweetheart brave and true. His hair was dark and curly, his loving eyes were blue. He told me that he loved me, and he often proved it so. And he often come to see me when the evening sun was low. But they took him away to this awful German wall. And when he come to say goodbye, my heart did overflow. He says goodbye, little darling, to France I must go. He takes the golden finger ring and he placed it on my hand. Said, remember me, little darling, when I'm in no man's land. He promised he would write to me, that promise he's kept true. And when I read this letter from him, I pray the Lord second letter I got from him, the war was just ahead. The third one wrote by his captain, my darling Bill was dead. I'll keep all of his letters, I'll keep his gold ring too, and I'll always live a single life for the soldier who was so true. Aquesta era la música que us comentàvem, aquesta era la companyia d'en Jimmy Rogers, de qui hem escoltat el The Soldier's Sweetheart. Aprofitant aquesta barreja de músiques i aquesta companyia i el fet de que el mateix personatge els descobrís a tots dos, tant a Jimmy Rogers com a la família Carter, avui també escoltarem amb el nostre programa un enregistrament que es va fer uns anys després, al 1931. Jimmy Rogers visita a la família Carter. Far way on a hill to sunny mountainside, many years ago we parted, my little Ruth and I, from the sunny mountainside. Hey girls, stop that noise. Yonder comes a strange car up our road. Law, it may be the revenue officer. It has a Texas license. Why, that's Jimmy Rogers. Hey, howdy, folks. The old lady. So this is Virginia, huh? Yes, sir. Mighty glad to see you, Jimmy. Get out and come right in. You're the first cowboy we've seen in a long time. That so? Boy, it's a long ways from here to Texas. Man, I didn't know it was such a drive from Texas to Virginia. Well, I'm here anyhow. Gee, I've been wanting to see you folks for a long time. How about a little drink, Jimmy? Boy, that sounds good to me, the old lady. Man. Son, go get the old boy a little squirt, will you? Girls, you all play him a little tune. Make him feel like he's at home while he's at Macy Springs. My little darling, oh, how I love you. How I love you, none can tell. In your heart you love another, little darling pal of mine. Hey, man, look at them old hills over there. Say, what old mountain is that laying over there? Ain't that a pretty old mountain? What is that old mountain over there? That's Clinch Mountain, Jimmy. Oh, is that old mountain y'all been singing about so much? My Clinch Mountain home, that is? Yes, sir. Well. Say, Jimmy, times is getting good up here now. I went out last night, and my old coon dog treed two possums up one tree. Yeah, huh? Two possums up one tree. Two possums up one tree? Yes, sir. The old lady. Oh, man. Boy, that's too many possums up one tree. So you got two up one tree, son? Yes, sir. Doggone. I ain't never heard of that before. What kind of tree was it? That's a black gum tree. Yeah, uh-oh. Doggone. Say, how about a little old showing up ridiculously harmonizing around here like we used to do, you know? How about that old song we used to sing, that old hot time in the old town tonight, town tonight, huh? How about that old song? All right. Let's go to town again. Hey, boy, tell them about us. Well, I finally got up here to see the Carter family, huh? Així interpretaven junts amb les seves primeres èpoques Jimmy Rogers juntament amb la família Carter. Un altre dels fets interessants en els orígens de la música country va ser el fet d'una personalitat increïble, coneguda més ara que aleshores, que va dedicar un munt dels seus diners al món de la música country i va deixar molts diners. Era en Henry Ford, el fabricant d'automòbils, dels automòbils Ford. Va posar molts diners en la promoció de la música country als anys 20, que totes les altres persones que ho van fer-ho juntes. En Henry Ford estava molt preocupat perquè veia una decadència moral en la música i amb el ball que aleshores s'interpretava, els balls que en aquells moments es portaven a terme, sobretot aquell, el que als Estats Units es coneixia com la forma de ballar jazz, no la música, sinó el que interpretaven les parelles. Era, doncs, molt contrari amb el que ell pensava que havien de fer, si veies com ballen ara mateix, oi? Una de les seves prioritats des d'aleshores va ser retornar a la música antiga, la música que s'havia portat a terme, aquells concursos de violinistes que també portaven ball, i promocionar les square dance i les típiques maneres de ballar antigues, en la qual la gent es barrejava però no es juntava, no sé si dir-ho així d'aquesta manera, contra danses, etc. Volia, doncs, encoratjar a les parelles a tornar, a la gent a tornar amb antigues formes d'entreteniment musical i de ball. Una cançó que hem recuperat des dels orígens de la música country ens parla de Henry Ford, concretament d'un dels seus cotxes, el model A. Era Oscar Ford qui interpretava la cançó Henry Ford's Model A. What I say about a new Ford called a Model A. Old John Henry knew his biz when he said, I'm gonna make a lady out of Era la música que ens aportava i ens en recordava amb una peça, amb una tonada molt antiga, en Oscar Ford, Henry Ford's Model A, una de les bones cançons de la història de la música. I us hem explicat aquesta història d'en Henry Ford. La vinculació entre dues paraules que avui es fan servir moltíssim, com són country and western. Com va esdevenir? Com va venir? Doncs de fet va ser Hollywood, li pots donar les gràcies o odiar-los per haver fet això. Va ser una manera d'introduir la vestimenta, que no la música, dins el codis de les pel·lícules. Hollywood ho va fer d'aquesta manera. En Gene Autry i els altres artistes equipats d'aquesta manera, a la forma vaquera, eren molt més populars en pel·lícules de les sèries B dels anys 30 i 40 que els seus homòlegs que vestien a l'estil hillbilly del sud, com Roy Acuff, així artistes emergents d'estil més proper al Honky Tonk, com Patsy Montana, Ernest Tubb, Hank Snow, Red Griffin o Bob Pierce, es van postar vestits de cowboy per cantar les seves cançons hillbilly de tota la vida. Cada vegada més, amb el suport d'instruments electrificats, van donar forma al so, a la lírica i a la mirada, també, i que ha estat el centre de la música country des d'aleshores. Hollywood va ser el culpable, doncs, de que artistes com Gene Autry acabessin batejant considerats com reis del country and western. Back in my saddle again. Out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lonely Jimson weed. Back in my saddle again, riding the range once more, toting my old 44. Where you sleep out every night and the only law is right. Back in my saddle again. Whoop-ee-ta-ya-yo, rocking to and fro. I'm back in my saddle again. Whoop-ee-ta-ya-yay, I go my way. Back in the saddle again. Oodle-lay, oodle-lay, fee-oodle-lay, oodle-lay, fee-oodle-lay, oodle-lay, oodle-lay, oodle-lay. I'm back in my saddle again. Whoop-ee-ta-ya-yay, I go my way. Back in the saddle again. Oodle-lay, oodle-lay, fee-oodle-lay, oodle-lay, fee-oodle-lay. Gene Autry acompanyant-nos amb aquest Back in the Saddle Again, la mixtura, la manera de juntar el country i el western en un temps en què ni el country ni el western tenien aquest propi nom. El western sí, bàsicament per la vestimenta. Bé, un altre dels tòpics sobre la música country ha estat sempre el seu ambient familiar, el seu ambient de cançons, força netes, sobretot als anys 30 i 40, cançons dels quals no es podia sentir ni un mal nom. Després es va convertir en un altre estil de música, també explicant les penes, sobretot afegint-hi moltes referències a la beguda i altres, i als divorcis i als trencaments, bàsicament, dels cors de, òbviament, dels artistes masculins, els femenins també, a poc s'hi van anar introduint. Però la música country com a tal, quan encara no es coneixia amb aquest nom, ja n'hem parlat d'això, la música hillbilly dels anys 20 era molt més pujada de to que no pas la que es va produir anys després, molt més vulgar, diríem una mica, i saltant les distàncies, com les cançons de taverna, però autènticament de taverna, que també aquí a casa nostra, a Catalunya, tenim, i sobretot pujades de tot, les pujades de tot, ja sabeu quines són, i que es poden escoltar moltes vegades també per la ràdio. Doncs bé, això passava el mateix en la música country als anys 20. El primer enregistrament que es recorda de música country va ser de Fielding John Carson, que hem escoltat abans, i la cara bé, hi havia una cançó que tenia un doble sentit interessantíssim, magnífic, però que ara ens escandalitzaria una mica, si és que encara es pot. The Old Hen Cackled and the Rooster's Going to Crow, es deia aquella cançó. The Light Cruz and Dove Voice van enregistrar una peça molt satírica i era una de les cançons que es podien seguir més pujades de to que van haver en la història de la música country, era el Pussy, Pussy, Pussy, la que escoltarem ara mateix d'aquí un moment. La música country va ser netejada d'aquest tipus de cançons als anys 30, quan la ràdio es va convertir en un medi interessantíssim i el més gran per promocionar la música country i els seus artistes. Anunciants aleshores molt importants com Crazy Water Crystals, varen insistir molt en que les lletres de les cançons estiguessin absolutament desinfectades, netes, mentre que l'empresari George Hay, el creador del Grand Ole Opry, varen voler crear una imatge de família absolutament neta, d'un entreteniment per a tota la família, per a totes les edats. D'aquesta manera, els artistes de ràdio varen agafar amb entusiasme aquesta imatge positiva i perquè varen poder vendre productes avançant les seves carreres arreu del país. La ràdio va ser un refugi segur en el qual moltes dones varen poder aleshores desenvolupar la seva veu. Retornem amb aquests anys 20. Pussy, Pussy, Pussy, The Light Crust Dog Voice. Your cat? No, no. Look at this cat. No, no. Well, what about this? No, no, no. Well, is this your cat? No. Well, is this your cat? No. My pussy has no stripes. Besides, it ain't never smelled like that. Call my cat, boys. Call my pussy. Here, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy. Where can you be? Here, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy. Come back to me. Here, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy, pussy. Where do you roam? Un dels més grans anunciants després d'aquesta cançó, aquest Pussy, Pussy, Pussy, a través del record de la música de Light Crust and Dog Voice, d'això fa gairebé un centenar d'anys, però sempre les músiques pujades de to, les cançons pujades de to, han acompanyat la història de qualsevol estil musical i de sempre que hi han sigut. Només hem de recordar també els trobadors de la nostra pròpia història. Crazy Water Crystals, la que vam de mencionar, un dels més grans anunciants que hi ha hagut en la història de la música country, i a causa d'ell, doncs, aquesta música es va fer realment popular. Era un medicament patentat, actualment encara hi continua com un laxant. Era destil·lada de les aigües de Mineral Wells de Texas. La companyia va patrocinar més artistes de la música country a la ràdio a mitjans de la dècada dels anys 30 que qualsevol dels anunciants que ara se'n recorden millor, com Barry Mills, Bull Durham i aquelles pastilletes, les Carter's Little Liver Pills. Eren les pastilletes de fetge de Carter que es coneix. No content només en patrocinar espais radiofònics en l'aire, la companyia també va formar un espectacle granger propi. Era, doncs, una manera de que estaven més involucrats dins el món de la música. I va patrocinar i formar diversos grups musicals que van acordar en aquell moment incorporar la paraula Crazy, del nom de l'anunciant Crazy Water Crystals, amb els seus noms. Molts d'ells van passar a ser a la banda de Flanagan, a la banda dels bojos Flanagan, per exemple, per dir qualsevol nom. La denominació boig es va fer tan popular que fins i tot un jove Roy Acuff, que era un jove artista sense cap tipus d'esponsor, va anomenar amb el seu grup d'acompanyament els Crazy Tennesseans, amb l'esperança d'agafar un reconeixement molt més gran en el món de la música. Escoltarem ara mateix una d'aquestes bandes que us comentàvem, concretament les Nathy Jones Jenkins, que ens va portar musicalment a formar part de la Crazy Water Barn Dance, així s'anomenava originalment aquesta banda fundada per aquest segell comercial. Era aquest Wank Wank Blues, Snuffy Jenkins and the Crazy Water Barn Dance, aquí al Club del Country. Roy Acuff, a qui hem mencionat, es va fer molt més famós amb el temps perquè l'acompanyaven els Smokey Mountain Boys. Doncs bé, recordarem una de les peces que va interpretar en el seu moment quan era un artista gairebé desconegut amb els seus Crazy Tennesseans, com aquest Great Blackbird. Of my Savior's true love. when he cometh descending from heaven on the clouds as he rides in his word, I'll be joyfully carried to meet him on the wings of that great speckled bird. Aquesta és la música de Roy Acuff. Precisament parlant de Roy Acuff, amb el nostre proper comentari, podríem parlar d'ell, perquè era un dels artistes dels quals es va comentar que tenia aquesta façana d'artista dur. Però en la música country sempre han existit aquestes dues versions, la dels homes durs, que eren durs en el parlar i també durs en les cançons, o el country més per enamorats, aquestes dues. I també l'evidència de que la música country ha estat sempre, i això es havia dit molt, a passar una música de la llar, una música de casa, una música de la gent del poble, a ser una música molt més cosmopolita. És una de les coses que sento avui en dia. Bé, això la veritat és que tampoc és que sigui del tot certa, perquè de músiques i de cançons de música country, parlant de cors trencats, de divorcis, de borratxeres, n'hi ha hagut sempre. També de les cançons dels hobos, parlant d'aquests rodamons que també tenim, n'hi ha hagut moltíssimes, parlant de trens, però també aquestes cançons tipus més modernes de gent com Vince Gill o Iris Dement, doncs també han existit sempre des dels anys 20, aquestes cançons empalagoses, aquestes cançons d'amor tan profund, que a mi m'encanten, per cert. Doncs resulta que aquest estil de música country de Vince Gill i d'Iris Dement, per exemple, per només dos, té arrels tan profundes com els estils de Loretta Lynn, de George Strait o de qualsevol dels altres artistes que ens han acompanyat al món, sobretot del honky tonk. Es poden escriure, doncs, dues històries paral·leles del món de la música country. Això només hauríem de mirar-ho amb el temps, amb els enregistraments fets per al Gran Ole Opry a través del temps. Avui, també amb el nostre programa, escoltarem una cançó que ens parla d'amor fet a casa. Aquesta cançó va debutar i va ser un èxit dels més menors que hi ha hagut en la història del country, perquè només va arribar a ser a la llista del top 100 un número 99 al 1975. Però avui vull recordar aquest Homemade Love, a càrrec de la Sue Richards. Homemade love, just like mama used to make. Homemade love, that's what she used to say. You can satisfy frustration in a single one-night stand, but there ain't nothing quite as good as homemade love. Homemade love on a cold and lonely night feels so good when your man makes it right. And he knows just how to please you in each and every way. There ain't nothing quite as good as homemade love. Homemade love, love, homemade, nothing without love. His sweet love, and you know it won't be over. He'll be there every day. Homemade love, take it with you where you go. Homemade love, let everybody know that your man aims to please you and he's headed straight for you. There ain't nothing quite as good as homemade love. Homemade love, love, sweet love, and you know it won't be over. He'll be there every day. Homemade love, there ain't nothing quite as good as homemade love. música de Sue Richards, aquí recordàvem a través, com no, del nostre espai. I què me'n dieu d'una de les grans llegendes de la història de la música country, considerat per molts com el pare veritable o el que la va impulsar, o gran heroi, dieu-li com en vulgueu. Estem parlant de Hank Williams, el pare de Hank Williams Jr. i Hank Williams III, aquell gran clàssic que ens aportava les seves extraordinàries cançons i que ha estat influència magnífica per molts i molts i molts artistes. Hank Williams avui ens acompanyarà també amb el nostre programa, amb alguna de les seves cançons. La majoria dels seus fans no coneixien, no sabien en absolut el que era Hank Williams realment. Els seus fans, mentre era viu, no sabien que Hank Williams era un autèntic alcohòlic i faldiller. Tampoc va ser el primer dels rockabillys, com alguna vegada s'ha explicat, com el seu fill Hank Williams, Hank Williams Jr. i ara i altres ara volen o han volgut sempre o els agrada dir. Pocs enregistraments de Hank Williams amb aquests forts beats tenien en el començament de la seva carrera artística, i encara ho va fer de coses doncs, de les quals se'n parla molt més. Es van mantenir moltes de les coses que ell feia curiosament apartades de la pública. A prop del final de la seva breu carrera va ser donat de baixa del gran Old Opry, perquè la veritat és que aquella façana de noi net que volia exigir i que s'exigia a les grans estrelles del gran Old Opry, ell no les podia mantenir. També es diu que Hank Williams no va escriure la major part de les cançons que se li atribueixen. Ell, doncs, pagava a altres compositors perquè li donessin aquestes cançons, però això doncs no es pot. Ell, en teoria, segons s'ha pogut saber, donava la idea de la cançó, però eren altres els que l'escrivien, i al final li donava el toc final i les firmava. Alguna de les grans cançons es deuen realment a Fred and Rose, que va ser un dels més grans en tot el temps, tant de compositor com de publicador de cançons, aquests songwriting publisher que es coneixen. Tot i això, no dic que no, en Hank Williams mereix l'estatus de gran icona en el món de la música country. Hank Williams, Why Don't You Love Me Like You Used It To Do? Well, why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue. Why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving like a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get nearer, further, closer than a country mile. Why don't you spark me like you used to do? And say sweet nothings like you used to coo. I'm the same old trouble that you've always been through. So why don't you love me like you used to do? So many faults with me. Somebody's changed, so let me give you a clue. Why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving like a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get nearer, further, closer than a country mile. Why don't you say the things you used to say? What makes you treat me like a piece of clay? My hair's still curly and my eyes are still blue. Why don't you love me like you used to do? Aquesta és la música que ens aportava Hank Williams. Aquí hem recordat sense desmereixer, el que passa que és el que succeeix amb les llegendes, obvien coses de la seva vida que al cap de 40, 50, 100 anys es descobreixen i es saben, però que mentre han existit doncs s'han amagat i s'han tingut. Moltes de les grans estrelles de la música o del cinema americà han tingut aquest doble rerefons. Una cosa era el que eren a la pantalla, l'altra era el que eren a la seva vida privada. Estem gairebé a punt del final del nostre programa d'aquesta setmana, Country Radio Estel. Hem fet una mica de repàs a coses que creia interessant que sapiguéssiu sobre el món de la música country. I acabarem precisament amb el nom de la nostra música més apreciada, el nom de música country. D'on ve el nom de música country? Com és que la música country se la coneix com a música country? L'home protagonista de la caixera de bruixes anticomunista, el senador de Wisconsin més popular de tots els temps, en Joe McCarthy, en va tenir molt a veure. Des de finals dels anys 40, els Estats Units havia buscat un sobrenom per aquest gènere musical, sobretot la gent que hi estava involucrada. Buscaven a la recerca d'una etiqueta una mica més menys degradant que la paraula hillbilly, tot i que se l'havia conegut com old time, música dels vells temps, o fins i tot old tunes, cançons de civada, se li va donar. Va ser anomenat durant molt de temps música folk. De fet, així se'ls coneixia, fins i tot cantants com els Weavers, que van triomfar en Good Night Iron, On Top of All Smokies, coneixien amb aquest nom. Fins i tot Hank Williams, a qui hem mencionat fa un moment, s'anomenava a si mateix com un cantant de folk. Com va esdevenir la cacera de bruixes l'any 52 amb en McCarthy, i va demanar amb en Pete Seeger, que era el cantant dels Weavers, testificar sobre les seves influències comunistes, sobre les seves inclinacions comunistes, la indústria va deixar caure la paraula folk com si es tractés d'una pedra calenta i no la va utilitzar mai més fins anys, anys després. I, per una cosa o per l'altra, varen recobrar la paraula country, la paraula país, música que donava vitalitat al país en contraposició amb el folk, que era amic dels comunistes. Per això country, o més tard country and western, va esdevenir el nom de la música que coneixem avui en dia. I acabarem amb una peça més contemporània al nostre espai. Una cançó que es diu This is Country Music. Us deixo amb Brad Paisley. Salutacions de Rafael Corbí, Country a Radio Estel. Avui hem après alguna cosa, oi? Adéu-siau. You're not supposed to say the word cancer in a song, and telling folks that Jesus is the answer can rub them wrong. It ain't hip to sing about tractors, trucks, little towns, or mama. Yeah, that might be true, this is country music, and we do. Do you like to drink a cold one on the weekend and get a little loud? Do you want to say I'm sorry or I love you, but you don't know how? Do you wish somebody to tell that stupid boss of yours to shove it next time he yells at you? Well, this is country music, and we do. So turn it. Echo of your mother, the phone. Crying as she tells you that your brother is not coming home. Well, if there's anyone that still has pride in the memory of those that died defending the old red, white, and blue, well, this is country music we do. So turn it on, turn it up, and sing along. This is real, this is your life in a song. Just like a road that takes you home. This is country music. He stopped loving her today.